viče ljudi da ima ljubavi. Priče ljudi, a lažu te dušo. Ni pravog druga, ni prave ljubavi. U životu imao nisam. Smijem se ja, plakao bi. Mnogo vola u meni ima. Ti si moja zadnja nada, moja sudbina. Smijem se ja, plakao bi. Mnogo vola u meni ima. Ti si moja zadnja nada, moja sudbina. Pričaju ljudi, ima Boga, ima istine. Pričaju ljudi, a lažu te dušo. Eh, da ima Boga, da ima istine, ne bi me tuga od uvek pratila. Sreća je blizu nas. Pričaju ljudi, a lažu te dušu.